Как-то раз собрались девушки поболтать. Исполняет Окер Эрланд Юнсон. Эвоет поркел лесом сом си народ. Эвоет поркел лесом сом си народ. Det talte så mycket om sitt giftermål. Hej kom fader Joralda, hej kom fader Joralda. Det talte så mycket om sitt giftermål. Det var ett par pojkar som hörde därpå. Det var ett par pojkar som hörde därpå. I afton ska vi inte kallera gå. Hej kom fader Joralda, hej kom fader Joralda. I afton ska vi inte kallara gå. Och kallon stängda dörren med borstickar och strå. Och kallon stängda dörren med borstickar och strå. När galler ska de där pojkan få inte oss gå. Hej kom fader Joralda, hej kom fader Joralda. När galler ska pojkan få inte oss gå. Då kom ett starkt väder ifrån östern vind. Då kom ett starkt väder ifrån östern vind. Och dörren flög upp och de där pojkan sprang in. Hej kom fader Joralda, hej kom fader Joralda. Och dörren blåste upp och de där pojkan sprang in. Varå är nu vyri hela natta så lång. Varå är nu vyri hela natta så lång. Da öle var mest och da kullon var bäst. Hej kom fader Joralda, hej kom fader Joralda. Da öle var mest och da kullon var bäst.